ska glömma allting som har hänt. Jag ska glömma allt det fina jag har känt. Jag ska minnas dina lögner, minnas dina svek. För din kärlek till mig var blott en del. Blåa löften var allt du gav. Ett brustet hjärta, det har jag kvar. Av vår kärlek finns ingen. Som du har lurat mig, alla gånger du sa jag älskar dig. Det var tumma ord om lycka, bara tumma ord från en som har missat allt vad kärlek är. Blåa